Musicòpolis, amb Rafael Corbí, edició 601. This feeling makes me wonder, you better know I'm not the steady one you knew. Clear skies are shaking thunder, my eyes are blurring, bodies turning. Ara sí, una nova companyia de Musicòpolis que obre les seves portes al vostre costat a través d'aquestes sintonies. Salutacions de Rafael Corbí, música a càrrec de Shannon Rigsby, excepcional, amb aquesta cançó Out of My Mind. Un munt de novetats discogràfiques, bàsicament internacionals, no tenim molta cosa d'aquí feta a casa i en català que ens puguem presentar com a novetats discogràfiques. Per això mateix anirem a escoltar amb una banda que l'han batejat com la nova generació amb el final de la música de Patti Smith o el final amb gent com David Gray, Jackson Browne, Bon Jovi, a tots ells se'ls ha comparat. És un duo de Nova York que es diuen Seven Horses. La cançó és Barely Breathing. Thing. Música amb aquesta banda de Nova York, aquest duo anomenat Seven Horses and Valley Breathing. I de Nova York fem un petit salt i agafem un avió perquè és molt més ràpid i ens anem cap al Canadà, concretament a la ciutat de Toronto, per escoltar aquesta formació que es troba a conèixer el 2009 i que el 2013 ens presenten el seu darrer àlbum, Dropping the Ocean Sun, Union City. Started same. de New York hem anat en Seven Horses en via Toronto per escoltar la música de Union City. Com a bon viatgers que som, agafem bitllet d'anada i de tornada. Tornem a escoltar ara mateix una nova iorquesa, Rince Calder, ens aporta des del seu àlbum With Love and Humor un tema de Europop, All I've Ever Wanted. This is I first saw you. He sings I can't forget you. You tear my lungs so swiftly, living places in my heart. Thing I knew. Des de Nova York, seguim endavant amb una de les millors noves veus amb el panorama de la música adult contemporani o també jazz. Forgotten in the Moonlight, que és el tema de la californiana Kaisi Kay. Why your lips are so irresistible, I just can't say no. Cause I'm a fool for love, fall for imitation, but having used better than nothing at all. Like blankets, my thoughts sleep underground. But don't be mistaken, yeah, I don't gotta think when I'm lying down. But don't show me your scars until the sun rises. Pretend our troubles are forgotten in the moonlight. Don't show me your scars troubles I've forgotten in the moonlight. Mascara stains your sheets, lilac on your pillow, little traces of my defeat. I'm gone another week, but who's keeping score? Yeah, leaves fall like blankets, my thoughts lay underground. Oh, oh, oh, but don't be mistaken, yeah, I don't gotta think when I'm lying down. But don't show me your scars until the sun rises. Pretend our troubles are forgotten in the moonlight. Don't show me your scars until the sun rises. Pretend our troubles are. Estem al teu costat a Musicòpolis, la capital de la música, sentint les cançons d'artistes magnífics com Casey Kay amb aquest In Time, és el seu EP del qual hem extret la cançó Forgotten in the Moonlight, presentant també aquests temes més tranquils. I ara ens tocarà la nova cançó de Flacos, Mirades lentes. Lentas que van pasar, cientos de momentos se van. Hay recuerdos que se quedan. Vuela el tiempo lento con rapidez, deja al descubierto tu fe. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and why we still have the chance. Let's face the music and dance. Arriba des de Bulgària i Itàlia, va ser una artista descoberta amb el seu moment per una pel·lícula a Roma amb la companyia del director Federico Fellini, que la va fer participar en tres de les seves pel·lícules. Després, i amb els darrers temps, ha estat per Hollywood, on ha editat nou disc, i a més té també un teatre on interpreta les seves cançons i els seus projectes. Ella és Irina Maliva, amb aquest Let's Face the Music and Dance que acabeu d'escoltar. Passem a la música folk, i ho fem amb el número 2 de les llistes de folk americanes. És Burning Bridget Cleary, Oh My Little Darling, Fire on the Mountain. Oh, my little darling, don't you weep and moan. Some sweet days are coming, gonna carry my baby home. Oh, my little darling, don't you weep and cry. Some sweet days are coming, gonna marry you and I. Line, pretty girls all laughing, our wives are always crying. Oh my little darling, don't you weep and cry. Some sweet days are coming, gonna marry you and I. The wagon, give me hold the line. I bust my sides laughing to see them horses try. Oh my little darling, don't you weep and cry. Some sweet days are coming, gonna marry you and I. Baby home. Oh my little darling, don't you weep and cry. Some sweet days are coming, gonna marry you and I.